producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawcze.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Najpierw zakończenie ćwiczeń, wtedy ewentualnie otwarcie granic z Białorusią. MSW ma plan na to, co dalej. Pekin obiecuje wsparcie dla polskiej kandydatury do G20. Szefowie dyplomacji Polski i Chin rozmawiali o gospodarce i współpracy. Problemy przy starcie zapisów na szczepienia przeciwko COVID. Większość punktów wciąż czeka na dostawy preparatu. Decyzja o otwarciu granicy z Białorusią zapadnie po zakończeniu rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad. Przypomniał o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W piątek ze względu na rozpoczynające się ćwiczenia militarne Polska zamknęła ostatnie działające przejście graniczne z Białorusią. Ćwiczenia Zapad 2025 trwają tuż przy polskiej granicy od piątku, 12 września. Planowo manewry mają zakończyć się jutro. Jednak jak mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński, zakończenie ćwiczeń nie będzie oznaczać automatycznego wznowienia ruchu granicznego z Białorusią. Ta granica będzie zamknięta do czasu, gdy będzie jakiekolwiek zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Polaków. Liczę, że to zamknięcie granicy nie będzie długotrwałe, ale ta agresywna część ćwiczeń Zapad ma skończyć się jutro. Zobaczymy, jakie wnioski od służb dostaniemy jutro po zamknięciu tej ostrej fazy ćwiczeń Zapad. W manewrach Zapad 2025 według różnych źródeł udział bierze od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy rosyjskich i białoruskich żołnierzy. To cykliczne ćwiczenia, które odbywają się średnio co 4 lata. W ich trakcie żołnierze rosyjscy i białoruscy ćwiczą głównie obronę, ale w scenariuszu manewrów jest też symulacja ataku na państwa NATO. Przemysław Lis, Polskie Radio. Samochód europosła Waldemara Budy został ostrzelany w Brukseli. W trakcie ataku polityka nie było w aucie. Eurodeputowany sam poinformował o tym w mediach społecznościowych. Przekazał, że oddanych zostało 9 strzałów z broni pneumatycznej. Ostrzelany miał być też pobliski blok. Chiny poprą kandydaturę Polski do grupy G20. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński przekazał, że taka deklaracja padła podczas spotkania szefów dyplomacji obu państw w podwarszawskim Helenowie. Tu są ważne rzeczy, między innymi deklaracja ze strony Chin, że w momencie, kiedy padnie propozycja przystąpienia Polski do grupy G20, Chiny tą propozycję poprą. Pamiętacie państwo, była to rozmowa między ministrem Sikorskim a sekretarzem stanu Rubio, a później kontynuowana między prezydentem Nawrockim, a prezydentem Donaldem Trumpem. Na początku miesiąca prezydent USA Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami. Polska będzie w nim uczestniczyć jako obserwator. Według danych ekonomicznych na początku września wartość polskiej gospodarki przekroczyła $1 bln, co oznacza, że stała się ona 20. gospodarką świata. Rodzice małych pacjentów z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie zaniepokojeni. Jak relacjonują, zamknięty został oddział chirurgii rekonstrukcyjnej i leczenia oparzeń. Opiekunowie, z którymi rozmawiała nasza reporterka, mówią, że martwią się o przyszłość swoich dzieci i dalsze leczenie. Jest to miejsce bardzo ważne, ponieważ tam leczone są wszelkie wady twarzy czaszki, nawet trudne. Tam są robione rekonstrukcje rączek, rekonstrukcje żuchwy, zespół Pfeiffera, bardzo rzadka choroba, którą dosyć trudno się leczy. Oddział zamknięty i nagle mam moje dziecko powierzyć i znowu zaufać innemu specjaliście. To dla mnie to jest niezrozumiałe, przerażające. Tak o zmianach mówi z kolei rzeczniczka placówki Katarzyna Pokorna-Hryniszyn. Przede wszystkim chciałabym bardzo uspokoić rodziców, ponieważ u nas są to zmiany formalne. Znika nazwa, ale lekarze, opieka nad pacjentem w ciągu dalszym jest prowadzona w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Mamy świetny zespół specjalistów, którzy teraz po prostu pracują pod szyldem oddziału chirurgii dziecięcej. Rzeczniczka dodała, że wszyscy pacjenci, którzy do tej pory byli pod opieką oddziału, dalej mogą liczyć na pomoc. Są problemy z zapisami na szczepienie przeciwko COVID. Ruszyły one dzisiaj, ale termin udostępniło tylko 10% punktów szczepień. Inne czekają na dostawy szczepionki. Prosimy, też apelujemy, żeby się nie zrażać tym, że to jest tylko 10% i poczekać jeszcze parę dni. I tak te szczepienia miały być wykonywane od przyszłego tygodnia, więc te parę dni przesunięcia po prostu spowoduje, że ta lista będzie pełniejsza, będziemy mieli więcej placówek i terminów. mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Skierowania na szczepienie są widoczne w internetowym koncie pacjenta. Film Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland będzie polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Zdecydowała o tym Komisja Oscarowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Producent filmu Marcin Wierzchosławski uważa, że międzynarodowy charakter produkcji może odegrać istotną rolę w staraniach o Oscara. Sam fakt, że zaangażowani są w ten projekt producenci z całej Europy, to na pewno zwiększy szanse, bo promocja będzie oczywiście głównie ze strony polskiej, to jest polski kandydat do Oscara, ale z pewnością mogę liczyć na wsparcie czeskiej producentki, niemieckich producentów, to są doświadczeni fachowcy, wielu producentów wykonawczych jest też zaangażowanych w ten projekt. Oscary zostaną wręczone 15 marca, a wcześniej poznamy nominowane filmy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. I dobre wieści. Polscy siatkarze bez większych problemów pokonali Katar w drugim meczu grupowym Mistrzostw Świata na Filipinach. Tylko w pierwszym secie nasi grali kostropato, było 25-21. W drugim, trzecim odzyskali własny rytm i pewnie wygrywali do 14 i 19. W środę podopiecznych trenera Nikoli Grbicia czeka mecz z Holandią o pierwsze miejsce w grupie. Pia Skrzyszowska, piątą płotkarką świata. Dziś warszawianka biegała w Tokio fenomenalnie, najlepiej w tym niełatwym dla niej sezonie. Najpierw wbiegła z czasem do finału Mistrzostw Świata, by uzyskać w nim piąty rezultat, 12 sekund i 49 setnych. Warto czekać, warto być cierpliwym i warto wierzyć w siebie zawsze. I sezon halowy i sezon letni wyglądał bardzo podobnie, ale skończyłam dobrze. Teraz jestem szczęśliwa, usatysfakcjonowana. Czekałam, żeby być w tej ósemce, a skończyłam aż w piątce, więc jestem naprawdę dumna z siebie. My też jesteśmy dumni. Mistrzynią świata została Szwajcarka Ditaji Kambundji. W rzucie młotem triumfowała Kanadyjka Cameron Rogers, 80 metrów 51 centymetrów, zostając czwartą młociarką w historii, która pokonała granicę 80 metrów. Ten wynik dziś w stolicy Japonii był poza zasięgiem rekordzistki świata, Anity Włodarczyk, która była tylko i aż szósta, 74 metry i 64 centymetry. W jutrzejszym finale rzutu młotem mężczyzn wystartuje Paweł Fajdek, który awans z drugiego miejsca dedykował babci obchodzącej dziś 101 urodziny. Wszystkiego najlepszego, pani babciu. Armand Duplantis zdobył Mistrzostwo Świata w skoku o tyczce. Kiedy tytuł miał już w kieszeni, oddał 3 skoki, atakując własny rekord świata. Powodzenie przyniosła próba numer 3. Od dziś w tabelach widnieje wynik 6 metrów i 30 centymetrów. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża 2024 Julia Szeremeta marzyła o złocie Mistrzostw Świata w boksie, ale z Liverpoolu przywiozła srebro. Na razie mam jeszcze mieszane uczucia, jestem raz szczęśliwa, raz trochę smutna, no bo nie udało się tego złotego medalu, a po to tam jechałam. Trzymamy się te srebrne medale, Igrzyska Olimpijskie, Puchar Świata i tutaj, no ale niestety będzie okazja jeszcze do zrewanżowania się, tym bardziej, że jestem bardzo młodą zawodniczką, więc jeszcze kilka Mistrzostw Świata przede mną, chociażby się chciało już zadebiutować od razu ze złotem. Wiadomo, Sport w Trójce wróci za godzinę. Zanim powiem Państwu o pogodzie, to jeszcze muszę Darka zapytać, co to znaczy, że grali kostropato? No nierówno popełniali błędy, tak troszeczkę poza własnym rytmem. Wspominałeś dzisiaj już o babci, to ja i swoją wspomnę. Miała zwyczaj mówić o czymś koromysło, tak mi się skojarzyło, z kostropato, koromysło. A wie, co to jest koromysło? Wiem, co to jest, ale babcia Sabina używała tego wyrazu w znaczeniu, no coś nieokreślonego, byle co. Mhm. No także tak. Babcie są wspaniałe. Babcie absolutnie wspaniałe, a w pogodzie jutro na południowym zachodzie będzie trochę więcej przejaśnień. Na wschodzie i północy przelotne opady, a na południowym wschodzie możliwe burze, ale tylko w pierwszej połowie dnia. Około 18 stopni na północy, w centrum i na południu około 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam nadzieję, że nie kostropato powiemy Państwu dzień dobry. W drugiej godzinie popołudniowego zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska i Aneta Aftoniuk. W drugiej godzinie sprawdzimy, jak wygląda Kotlina Kłodzka rok po powodzi. Po naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony internet zalało tsunami dezinformacji. I sprawdzimy za chwilę, jak instytucje odpowiedzialne za nasze cyberbezpieczeństwo mogą nas chronić przed propagandą Kremla w sieci. A w Pulsie Trójki Trójki. Zajmiemy się wizytą chińskiego ministra spraw zagranicznych w Warszawie i wszystkimi możliwymi konsekwencjami tej wizyty. Od gospodarczych po wojskowe. Już teraz Państwa zapraszam na 17.30. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to. Minut po godzinie 17. O rosyjskich dronach nad Polską mówiliśmy już dzisiaj w programie i wracamy do tego tematu, tym razem przyglądając się wątkowi dezinformacji. Bo z powodu wtargnięcia w naszą przestrzeń powietrzną bez załogowców z Rosji, w polskim internecie błyskawicznie pojawił się wysyp fake newsów. Jak instytucje odpowiedzialne za nasze cyberbezpieczeństwo mogą nas chronić przed propagandą Kremla w sieci? O tym Józef Niewiarowski. Popularny kanał na polskim YouTubie. Ponad milion subskrybentów. To nic innego jak ukraińska prowokacja, której celem jest wciągnięcie do wojny. Kolejny film, tym razem na Facebooku. Uzyskał niemal 100 tysięcy lajków i ponad 3,5 miliona odsłon. No ja to bym na tym etapie nie był niczego taki pewien. Bo już raz z tego, co sobie przypominam, coś u nas spadło w przewodowie. I na początku też nic nie było jeszcze wiadomo, ale narracja była taka sama dokładnie jak teraz. Że to oni, że to na pewno celowy atak, że już się zaczęło. Prowokacje Ukrainy chcą nas w wojnę wciągnąć, komentują ludzie. Tak samo jak było z przewodowym, albo akcja fałszywej flagi razem z rządem ryżego oszusta. Ludzie, boty, albo jedno i drugie. Wraz z atakiem kinetycznym w mediach społecznościowych od godziny 23.30, jeszcze 9 września, obserwowaliśmy wzmożenie ze strony Federacji Rosyjskiej i Białorusi w kanale Twitter oraz w kanałach Facebook, które od samego początku sugerowały, podpowiadały i rekomendowały wpisy, które zawierały informacje, że to ukraińskie drony wtargnęły do przestrzeni powietrznej Polski. To był największy atak dezinformacyjny od początku wojny w Ukrainie, komentuje Michał Fedorowicz, Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura. Był moment, kiedy w przestrzeni jednej minuty powstawały 2 do 3 wzmianek w takim temacie. W dezinformacji nie chodzi o to, żeby Polacy uwierzyli w jedną konkretną narrację, ale żeby nie wierzyli oficjalnym źródłom. One zadają pytania, na które paradoksalnie większość użytkowników nie jest w stanie znaleźć odpowiedzi, dlatego że patrzymy na szum medialny i chaos medialny. Bardzo trudno jest się dokopać do stanu faktycznego. No ja to bym na tym etapie nie był niczego taki pewien. Za to za walkę z dezinformacją u podstaw odpowiada m.in. NASK. W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w zeszłym tygodniu, mamy dość dużo pracy analitycznej. Michalina Grzelka, analityczka NASK-u. Analizujemy rozmaite podejrzane konta. Wiele z tych kont to mogą być boty. Tu wykorzystuje się różne technologie, między innymi takie pozwalające w szybki sposób flagować konta generowane przez sztuczną inteligencję. I po przeprowadzeniu takiej analizy zgłaszamy te wszystkie podejrzane konta do platformy. Jeżeli chodzi o boty, to współpraca z mediami społecznościowymi układa się całkiem nieźle. Aczkolwiek oczywiście jeszcze wiele jest w tym zakresie do zrobienia. Bo do każdej dużej akcji dezinformacyjnej musi dołączyć, mówiąc językiem fachowców, komponent białkowy, czyli ludzie. Na przykład Radio Białoruś, konto szerzące propagandę na platformie X. Takie konto prowadzone przez ludzi nie zniknie z platformy, bo jej właściciel ceni sobie wolność do wypowiadania nawet najbardziej szkodliwych, wprowadzających nas w osłupienie, mieszających prawdę z fałszem, siejących wątpliwości i strach treści. Przede wszystkim chcę podkreślić, że sami użytkownicy platform nie są bezbronni w walce z dezinformacją. Bo najwięcej odsłon mają posty i filmy w języku polskim. To nic innego jak ukraińska prowokacja, której celem jest wciągnięcie nas do wojny. Pisane i nagrywane przez Polaków. Narracja była taka sama dokładnie jak teraz, że to oni, że to na pewno celowy atak, że już się zaczęło. Kolportujących te treści pewnie w dobrej wierze, ale toczka w toczkę powielających kremlowskich propagandystów. O czym mówił państwu Józef Niewiarowski, a Marcin Faliński, były oficer wywiadu, podkreślił w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów, że Rosja wygrywa teraz wojnę w sieci. Ja jestem natomiast ciekawa, jakie państwo mają zdanie w tej sprawie, więc zapraszam. 22 i 7 trójek. Czy Rosja faktycznie, państwa zdaniem, wygrywa teraz wojnę w sieci? Można dzwonić i opowiadać. A teraz dla państwa wczorajszy jubilat. Od wczoraj Morten Harket ma 66 lat. Więc jak najbardziej składamy najlepsze życzenia, a głos jak dzwon. I've always been the type to think before I speak. I've always been the type to look before I leap. And like a bolt out of the blue, I was struck and there was you. For the moment I believed that I could let go. never knew how great it feels up in the air. Wish I never got to feel the wind blow through my hair. Well, in my dreams you'll always be flying high along with me. In my dreams I always feel that I can't let go. Morten Harket, wczorajszy jubilat, 66 lat. A w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, sprawdzamy rok po powodzi, Kotlinę Kłodzką. Tam wciąż żywe są wspomnienia tamtej tragedii. Woda zniszczyła drogi, mosty, kamienice, lokalne firmy. I dziś dla mieszkańców tego regionu najważniejsze są trzy kwestie. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, mieszkania i pomoc dla lokalnych przedsiębiorców. W Kotlinie Kłodzkiej jest Maciej Jastrzębski, który od rana podróżuje między Stroniem Śląskim, Lądkiem Zdrojem i Kłodzkiem. Przypomnijmy najpierw, co działo się w tych miejscowościach dokładnie 12 miesięcy temu. Pani tu mieszka? Tak. A, dokładnie. Na Chełmońskiego, tak? Tak. Strasznie tu u was wygląda. No masakra. My jako jedyni powódź tu byli, co nie? I sąsiadka jeszcze. No ta. Co ta, tu się działo? No tragedia. Tragedia. Chodź pan tam są sąsiedzi, będą gadać. Nigdzie się nie chowaliście? Tu byliście? No jak? Uciekliśmy na strych. Ale tutaj była taka wyrwa, taka dziura, jakby pan i tak dalej. Tu nie było przyjezdnej ulicy. To uderzenie wody, uchyliłam okno, bo ja na pierwszym piętrze jestem, tak, ta woda by płynęła panu w mieszkaniu. Panie Janku, Jadzie, chodź tu gadać. Chodźcie. Widziałem, jak pan czyścił samochód. To tak, żeby nerwy uspokoić? No, chyba tak. Tak było rok temu, a jak jest dziś, każdy dłużej padający deszcz niepokoi mieszkańców Kotliny Kłodzkiej. Pamiętając tragedię z ubiegłego roku, mówią tak. Boję się. Słyszałem też, że miała być następna powódź, ale na razie się nie zanosi, rzeka się nie podnosi. Oby nie było deszczu takiego, tak. To będzie dobrze, nie? Każdy większy deszcz to jakaś tam zawsze niepewność jest. No nie ma zabezpieczeń żadnych, ani tamy, ani nic. To wszystko pójdzie na dom tak jak było. Nie? W Płocku tylko nieliczni powodzianie wciąż czekają na mieszkania zastępcze. Nieco trudniejsza sytuacja jest w Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim. Na szczęście jest więcej pozytywnych przykładów pomocy tym, którzy stracili dach nad głową, niż tych, którzy jeszcze czekają na pomoc. Tak jest z rodziną państwa Kotarbów. No wiedziałam, co się już wydarzy, bo woda już się wylewała wtedy. Praktycznie wszystko, co miały w komodach i w szafach, to straciły, bo to wszystko zostało zalane i wszystko poszło do wyrzucenia. Wszystkie zabawki, wszystkie rzeczy, które miały w pokojach, nie zdążyło się uratować, tylko może z 2-3 bluzki wzięłam na przebranie dziewczynom i uciekaliśmy stąd. Boję się tego, że za kilka lat może, albo nawet w tym roku, będzie kolejna powódź i boję się, że ten dom już całkowicie się zburzy, no i nie będziemy już mieli w ogóle gdzie wracać. Po roku od tamtych wydarzeń dziewczynki nie muszą już żyć w strachu. Ich rodzina dostała tymczasowe mieszkanie z zasobów samorządu kłodzkiego. W trudniejszej sytuacji są lokalni przedsiębiorcy, ponieważ wielu z nich nie kwalifikuje się do pełnego wsparcia z zasobów rządowych lub samorządowych, ale i tutaj są pozytywne przykłady. No prawie, że się udało. Jesteśmy już na finiszu, jakby nie powiedzieć. To rzeczywiście wszystko własnymi siłami? Razem robiliśmy 99% ja z żoną sam. Jak tylko powódź zeszła, to pomagali nam znajomi, tak jak pan pamięta, rozmawialiśmy i od tamtej pory rok mija, ale jesteśmy na finiszu. Ponad 8 miliardów złotych, tyle wyniosła pomoc państwa podczas zeszłorocznej powodzi, która dotknęła Dolny Śląsk. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił na konferencji prasowej, że pieniądze przekazano poprzez kilkadziesiąt różnych programów. Skala tej pomocy, którą państwo udzieliło, rząd pana premiera Donalda Tuska, to jest ponad 8 miliardów złotych.

Maryn, my nie szalejemy za bardzo w tym Media Expert? Halo, halo! Urodziny są po to, żeby zaszaleć! O, i Kleo dobrze mówi. Barbara, dorzuć jeszcze laptopa. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Acer do pracy i nauki. Intel Core i7, pamięć 16 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max. Jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Na zegarze równo 17:30. Puls Trójki. Dzień dobry, Monika Suszek. Wizyta chińskiej delegacji dziś odbyła się w Warszawie. Oficjalna agenda skupiała się na handlu i biznesie, chociaż w tle były też wątki, a przynajmniej nadzieje na to, że będą to dotyczyły wątki bezpieczeństwa, szczególnie wschodniej flanki NATO, związane oczywiście z tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Czy Chiny są w stanie wpływać na Kreml? O to dziś będę między innymi pytała moich gości ekspertów. Witam w studiu Bartłomieja Kota, politologa z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również Łukasz Wojdyga, analityk Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dzień dobry. Wizyta ta była planowana od kilku miesięcy. Czy było w niej więcej nadziei? Czy może kwestie handlowe zdominowały tak, jak było to zaplanowane? Bo no, dopięliśmy swego. Polski drób wraca na chiński rynek. Dziś rzecznik MSZ o tym oświadczył. Jak panowie oceniają wizytę? O, może od pana Bartłomieja zacznijmy. Bartłomiej Kot. Było bardzo dużo pragmatyki. Wydaje mi się, że tak właśnie jak powinno być. No tak, to oczywiście to jest kwestia partnera Chin, które są zainteresowane oczywiście także dyskusją na tematy handlowe, ale my też mamy tę świadomość, że jako Polska, prowadząc dyskusje z Chinami, musimy patrzeć na te czynniki geopolityczne, a nie tylko właśnie geoekonomiczne. One się akurat tutaj bardzo mocno oczywiście na siebie nakładają, natomiast no, nie da się ich wyseparować od siebie. Z jednej strony mamy sytuację zagrożenia naszego bezpieczeństwa związaną zarówno z wojną w Ukrainie, gdzie Chiny są zaangażowane, pomagając Rosji. Mamy kwestię napięć na granicy polsko-białoruskiej, związanymi zarówno z polityką Białorusi w stosunku do Polski, jak i z ćwiczeniami Zapad. Zamkniętą granicą, która oczywiście implikuje także nasze relacje z Chinami ze względu na to, że te towary jednak jadą właśnie przez tę granicę do Chin i w drugą stronę także. No ale mamy też ten list prezydenta Trumpa, który co prawda z jednej strony jest takim trochę chęcią, żeby Europa tutaj wykazała trochę solidarności z polityką amerykańską, jeżeli chodzi o Europę i Rosję, ale także gdzieś tam jest oczywiście ta kwestia tego tła rywalizacji chińsko-amerykańskiej handlowej. A w tym wszystkim jeszcze pamiętajmy o tym, że Polska jest oczywiście częścią Unii Europejskiej, która ma jeszcze swoją własną politykę w stosunku do Chin, więc wydaje mi się, że rozmawiając z Chińczykami, minister spraw zagranicznych postanowił bardzo mocno na podejście pragmatyczne. Jestem przekonany, że podniósł wszystkie te kwestie, o których tutaj mówimy. Fakt, że nie było komunikatu po spotkaniu, nie oznacza, że nie realizowaliśmy swoich własnych interesów. Tyle tylko wyłącznie, że w przypadku relacji z Chinami dzisiaj to było być może priorytetem było wyartykułowanie tych interesów w stosunku do Chin, a nie tyle załatwienie w ciągu jednego spotkania wszystkiego tego, co nas interesuje. Dużo pragmatyki. Czy można było ugrać coś więcej oprócz kwestii handlowych? No chociażby właśnie kwestie związane z bezpieczeństwem, panie Łukasz Wojdyga. No tak naprawdę, proszę państwa, nie wiemy, co było przedmiotem rozmów, tak, bo była tylko briefing rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no nie było wspólnego komunikatu, więc tak naprawdę, czy było pragmatycznie, czy nie było pragmatycznie, możemy tylko podejrzewać. Wydaje mi się, że tak naprawdę tematy ukraińskie i potencjalne zaangażowanie się Chin w rozwiązania tego konfliktu mogło być jednym z głównych tematów tej rozmowy. Przypominam, minister Sikorski dopiero co wrócił z Kijowa, więc tam też rozmawiał z naszymi partnerami ukraińskimi. Przypominam, że Chiny z punktu widzenia, no, można by wymienić takie dwa kraje, które potencjalnie mogłyby być pośrednikami w tego typu, w tym konflikcie, no to wydają się właśnie Chiny czy Turcja, tak? Która z jednej strony ma bardzo dobre relacje z Rosją, a jest członkiem NATO. No, Chiny również, może tutaj trochę Ameryka nie byłaby zadowolona z tych Chin, ale to potencjalnie mogły być te kraje. Co do tego wątku ekonomicznego, to tutaj pan Bartosz na tym zakończył, ale rzeczywiście trwająca wojna handlowa, czy rozkręcająca się wojna handlowa między Unią Europejską a Chinami, to na pewno też był temat. Wizyta nie była tylko chińskiego ministra spraw zagranicznych, nie była tylko do Polski, ale była również do Słowenii, do Austrii, czyli krajów, które utrzymują tradycyjnie dobre relacje z Chinami. Wydaje się, że właśnie w obliczu tej trwającej wojny handlowej, zeszłorocznych ceł na samochody elektryczne chińskie, ale i również wprowadzonych kilka dni temu chińskich ceł antydumpingowych na wieprzowinę z Europy w kolei w drugą stronę, czy też informacje od Ministerstwa Handlu chińskiego, że prowadzone jest postępowanie antydumpingowe dotyczące przetworów mlecznych z Europy, no pokazuje to, że ta wojna handlowa się rozkręca i to również mogła być próba porozmawiania z bliższymi sobie krajami w Europie i też pewnego zasiania niepokoju wewnątrz Unii Europejskiej, próba jednania sobie sojuszników w tej rozgrywce właśnie stricte handlowej wewnątrz Unii Europejskiej. Dużo, wydaje mi się, że było nadziei, a może ta nadzieja była rozbudzona przede wszystkim na platformach społecznościowych dotycząca bezpieczeństwa i tego, czy Chiny mogą wpływać na Kreml, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie. Również w kontekście manewrów zapad zamkniętej granicy, a tutaj przejście graniczne w Małaszewiczach według niektórych jest kluczowe, ale jeżeli chodzi o handel, to jest kilka promili. Może to nie jest aż tak kluczowe, może strategicznie jest bardziej kluczowe. Czy Chiny mogą wpływać na Kreml, jeżeli chodzi o wojnę, czy to ale są tylko płonne nadzieje? Ależ Chiny wpływają na Kreml, jeżeli chodzi o wojnę. Tyle tylko wyłącznie, że realizują przede wszystkim swoje interesy w tym wpływaniu na Kreml, jeżeli chodzi o tę wojnę. I zarówno w zaangażowaniu, tak jak mu powiedziałem, po stronie rosyjskiej. Z drugiej strony też pamiętajmy, że w zasadzie każdy dron, który lata nad głową w Ukrainie, czy to po jednej, czy po drugiej stronie, ma w sobie komponenty, które są produkowane także przez Chiny. Więc Chińczycy oczywiście na dzień dzisiejszy zyskują na tym, że ta wojna się po prostu toczy. Nie tylko i wyłącznie ze względu na to, że Rosja uzależnia się od Chin, zarówno gospodarczo, jak i pod kątem transferu technologii, politycznie coraz bardziej, ale także dlatego, że długotrwałość prowadzenia tej wojny powoduje właśnie napięcia pomiędzy Unią Europejską, państwami europejskimi, nawet szerzej niż tylko Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi. I w jakimś zakresie powoduje to, że Chińczycy oczywiście mogą podkreślać nawet w relacjach chociażby z Polską to, że są przywiązane do multilateralizmu, że są przywiązane do reguł międzynarodowego handlu, co oczywiście z jednej strony możemy cieszyć się z tego względu, bo to są reguły, które z naszej perspektywy także bronią nas chociażby przed takimi kwestiami jak wojny zaborcze, ale z drugiej strony to są interesy, które to są też zasady, które dzisiaj w rywalizacji chińsko-amerykańskiej grają na rzecz Chin. I pamiętajmy też, że dyplomacja chińska jest jednak wytrawną dyplomacją i pokazanie przywiązania do tych reguł nie oznacza jednocześnie pełnej realizacji tych reguł ze względu na po prostu realizowane bezpośrednio w relacjach bilateralnych, czy to z Rosją, czy chociażby ze Stanami Zjednoczonymi, tutaj w bardziej napiętym oczywiście tego słowa znaczeniu interesy. Więc tak jak powiedziałem w wcześniejszej odpowiedzi na pytanie pierwsze, dobrze, że wyartykułowaliśmy nasz punkt widzenia na zadaną sytuację. Jeżeli zamknięcie granicy było też tego typu sygnałem wysłanym w stronę Chin, a nie tylko i wyłącznie Białorusi, w moim odczuciu to dobrze. Chińczycy myśląc na temat budowy szlaków handlowych z Europą myślą co do zasady strategicznie, więc nawet jeżeli dzisiaj to jest mały wolumen, który dostał tak naprawdę rykoszetem przez zamknięcie tej granicy, to nie znaczy, że to nie jest sygnał dla Chin o charakterze właśnie strategicznym, że ta granica nie jest granicą, która dla nich jest stabilna i sytuacja na Białorusi nie jest sytuacją stabilną. Czyli rozumiem, że tu bardziej strategiczny wątek możemy ocenić, jeżeli chodzi o zamknięcie granicy polsko-białoruskiej i tego, czy Chiny zyskują, czy tracą. Znaczy ja bym powiedział tak, że nie przeceniajmy tego faktu zamknięcia granicy, zamknięcia tego terminala w Małaszewiczach. Tak już tutaj państwo zwrócili uwagę, to naprawdę są minimalne liczby, te wolumeny, jakie przechodzą przez a wizerunek dla Chin? Przez tą... Znaczy, można powiedzieć, że Chinom rzeczywiście w obliczu rozkręcającej się również wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, w sytuacji, w której trudno będzie rywalizować ceną, no to będą starały się rywalizować korytarzami handlowymi, łatwością przewozu towarów, tak? Rzeczywiście, jak porównamy sobie czas, jaki zajmuje przepłynięcie towarów drogą morską z Chin, czyli nie wiem, 90 czy nawet 100 dni, a około 20 dni, które przejeżdżały te towary koleją, no jest to rzeczywiście nieporównywalne. Ale pamiętajmy również o tym, że Chiny bardzo aktywnie działają na rzecz stworzenia tego tak zwanego middle corridor, czyli środkowego korytarza przez Morze Kaspijskie i Morze Czarne i dalszego dostarczania tych towarów, więc Chińczycy tutaj mają dużo różnych dróg, tak? Ostatnio też było głośno o wysłaniu pierwszego transportowca chińskiego, tą tak zwaną drogą północną na około Syberii, tak? Więc to tutaj Chińczycy jakby mają różne drogi. Rzeczywiście był taki element, że podczas wizyty prezydenta Dudy w 2024 roku on rozmawiał z prezydentem Xi na temat, podobno rozmawiał, bo to oczywiście nie zostało nigdzie potwierdzone, na temat właśnie wpłynięcia na Białoruś i ten nacisk migracyjny na granicę rzeczywiście został ograniczony. Jest to jedno, wydaje mi się, jedno z narzędzi, ale jednak wydaje mi się, że głównym elementem mimo wszystko jest właśnie ten element handlowy, rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. Również tu pan wspomniał o tym liście Donalda Trumpa i jakby próby zmuszenia krajów i Unii Europejskiej i NATO do wprowadzenia embarga, tam była mowa o ropie naftowej na kraje, które eksportują ją z Rosji. No oczywiście jest to niemożliwe do zrobienia, tak? Bo tutaj i największy eksport, czy jeden z dużych eksporterów, importerów, przepraszam, rosyjskiej ropy, czyli Turcja, czy te Chiny również, no tutaj no nie dopuszczą do takiej sytuacji. No właśnie, bo jeszcze przejdźmy do tego listu. Mhm. Donald Trump opublikował na swojej platformie społecznościowej dotyczące relacji handlowych z Chinami. Oczekuje, że Europa wypowie wojnę handlową, a wtedy dopiero on będzie rozważał kwestię rosyjską. Scenariusz nie do zrealizowania, panie Bartłomieju? No, wydaje mi się, że absolutnie nie do zrealizowania. Raczej jest to taki sygnał, blef handlowy? Nie tyle blef handlowy, co próba znalezienia sobie wytłumaczenia swojego braku swojej własnej aktywności. Ja przypomnę, że w zasadzie w tym samym czasie, jak my gościmy delegację chińską, Amerykanie rozmawiają też z Chińczykami w Madrycie właśnie na temat tego, w jaki sposób ograniczać ryzyko eskalacji wojny handlowej po obu stronach. Więc być może też w kontekście chociażby tej wizyty próba osiągnięcia jakiegoś tutaj kolejnej karty w talii, którą można byłoby zagrać przeciwko Chińczykom. Natomiast no, jednak to postrzegam bardzo mocno w tych relacjach z Rosją. Tutaj Chiny są tak naprawdę trochę gdzieś z boku i raczej jako taką wymówkę polityczną do tego, żeby nie działać przeciwko Rosjanom. Jeszcze dodałbym jedną rzecz, tutaj też do wypowiedzi poprzednika. Właśnie fakt tego, że Chińczycy posiadają te alternatywy do właśnie tej drogi przez Białoruś, dobrze pokazuje, że przy zamknięciu tej granicy my obniżamy tak naprawdę użyteczność Łukaszenki dla Chin. A jeżeli chodzi o jego próby działania czy dywersyfikacji w relacjach także z Rosją, jest to dość istotny partner. Chiny są dość istotnym partnerem. Więc no jest to dość, nawet jeżeli ten wolumen nie jest duży, to politycznie dla Łukaszenki uważam osobiście, że to jest dość duże uderzenie. Ale można by powiedzieć, że teraz Łukaszenko jakby zmienia front i teraz zaczyna być coraz bardziej użyteczny dla Stanów Zjednoczonych, tak? Ostatnie ruchy, ostatnie rozmowy i z Trumpem, tak zapowiedziana wizyta, która... Tylko, że Łukaszenko też lubi balansować sobie i szukać chyba tego... Już tak balansuje od 1994 roku, jak został tylko prezydentem, no to patrząc sobie na różnych dyktatorów i prezydentów w strefie postsowieckiej, jest to chyba jedyny taki przykład osoby, która tak długo przetrwała. Co do tej braku aktywności Trumpa, na którą pan zwrócił uwagę, to ja bym powiedział wręcz na odwrót. Wydaje mi się, że Trump jest hiperaktywny. On tyle podejmuje działań, że już sam czasem traci kontrolę nad tym, co mówi. Szczególnie i co... na platformach społecznościowych. No, to jest jakby... Komunikacyjnie, tak. Tak, tak. Znaczy, rzeczywiście można by powiedzieć, że jest to próba pewnego przykrycia braków sukcesu w wynegocjowaniu zawieszenia broni na terenie Ukrainy, to rzeczywiście jest to taka kolejna próba, chociaż z drugiej strony, jak popatrzymy na plany Unii Europejskiej na wprowadzenie 19, przepraszam, pakietu sankcji, no wydaje mi się, że no, można powiedzieć jeden na dobry, tak? A to jest 19 pakiet sankcji. Przypominam, a propos, znowuż wracam do ropy naftowej, no znowuż kraje europejskie jak najbardziej tą ropę importują z Rosji, również Niemcy. Oczywiście na papierach kazachskich, no wjeżdża oczywiście rosyjska ropa do Niemiec. No więc tutaj same kraje europejskie no, muszą się rzeczywiście na coś zdecydować, a mam wrażenie, że brakuje takiej jednomyślności tutaj. Dużo tych wątków, z pewnością jeszcze nieraz będziemy do nich powracać. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Bartłomiej Kot, politolog Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I Łukasz Wojdyga, analityk Warsaw Enterprise Institute. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. It'll take you to take a long time. Limbs will disconnect like the fall lines. Keep the water on, keep it running. I'm in the other room, nothing happened. Make it quick. fill your mouth, open me up, butcher my heart, please let me die on the street where you Na zegarze 17.50 słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Wojenna rzeczywistość, której Ukraina doświadcza od ponad 3 lat, w ostatnim tygodniu napisała nowy, niespodziewany scenariusz także dla nas. Po tym, jak rosyjskie drony wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, stało się jasne, że musimy nauczyć się, jak reagować na alerty RCB czy alarmy dźwiękowe, które mamy skłonność lekceważyć. Wielu Polaków nie wie, jak się zachować, kiedy słyszą alarm. I coraz częściej mówi się o konieczności szkolenia z zasad obrony cywilnej dla wszystkich. Monika Gosławska. Wychodzę z założenia, że jeżeli jakaś syrena brzmi dosyć głośno, to raczej coś się dzieje, natomiast nie znam ich poszczególnego brzmienia, nie wiem, nie rozróżniłbym jednego tonu od drugiego najprawdopodobniej. Sygnał ciągły albo jest nieciągły. Ale kiedy jest początek, a kiedy koniec, kiedy trzeba się chować, a kiedy już można wychodzić, to nie wiem. Jak zatem brzmi sygnał alarmowy dla ludności cywilnej? O tym Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA. To sygnał akustyczny, modulowany, dźwięk syreny przez 3 minuty. Również może być zapowiedź słowna. 3-krotnie jest powtarzany komunikat, na przykład uwaga, uwaga, ogłaszam alarm. Jeżeli chodzi o odwołanie takiego alarmu dla ludności cywilnej, również jest to sygnał akustyczny, ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty i również zapowiedź słowna, 3-krotnie powtarzany komunikat, uwaga, uwaga, odwołuje alarm. Instrukcje dotyczące systemów ostrzegania pojawiły się na stronie resortu. Karolina Gałecka tłumaczy, że rząd podejmuje różne działania związane z bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Przypomina o poradniku bezpieczeństwa. My jako państwo chcemy przygotować obywateli na różnego rodzaju kryzysy, w tym również kryzys i wojnę za naszą wschodnią granicą. Jednym z elementów tego poradnika, co jest bardzo istotne i rzeczywiście tutaj mieszkańcy mogą znaleźć szczegółowe informacje, w jaki sposób odczytywać sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze w sytuacji rzeczywistego zagrożenia lub kiedy to są tylko i wyłącznie ćwiczenia wojskowe czy policyjne. Poradnik bezpieczeństwa jest już dostępny na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Obrony Narodowej. Trafił też do wojewodów. Do zapoznawania się z poradnikiem zachęca minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier odniósł się do sytuacji, w której część mieszkańców zlekceważyła sygnały o konieczności opuszczania zagrożonych terenów. Rozumiem te wszystkie emocje, rozumiem, że to jest bardzo trudna decyzja, ale lepiej też prewencyjnie zadziałać w takiej sytuacji. Nawet po to, żeby obudzić świadomość, że wojna jest tuż przy naszej granicy. Doktor Dariusz Dymek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu tłumaczy, że syreny alarmowe, powiadomienia z aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz SMS-y z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to podstawowe i wiarygodne źródła informacji w przypadku zagrożeń. Uważa, że jako społeczeństwo mamy w kwestii reagowania na zagrożenia sporo do nadrobienia. 2 dekady wstecz, 20 lat. Ocieplenie stosunków, rozbrojenie, redukcja armii i tak samo to następowało w sferze edukacji społeczeństwa. I teraz musimy wszyscy pomału przygotować się. To będzie wymagało tygodni, miesięcy, a być może lat. Próbuję się koncentrować tylko na tym, jak uchronić swoją rodzinę w sposób taki bardzo bezpośredni, czyli na przykład mamy wstępny plan, gdzie się schować, jak usłyszymy jakieś wybuchy, tak? Gdzie tam w domu mamy jakieś miejsce bezpieczne, gdzie można się schronić. Myślę, że w miarę jestem przygotowana, ale wolałabym nie być, ale trudno, lepiej być przygotowanym. No. W tym roku na rozwój ochrony cywilnej i szkolenia przeznaczono 5 miliardów złotych. A tematem zajęła się Monika Gosławska. Zapraszamy do reklamy. Kalimera. To tydzień w stylu greckim w Lidlu. Oliwki Eridanus już od 4,99. Chałwy Eridanus już od 5,99. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Jak wspomóc pracę wątroby? Weź Eselif 600. To suplement diety z maksymalną dawką aż 600 mg fosfolipidum essentiale z nasion soi oraz wyciąg z ostryżu długiego wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby. Aflofarm. Wszystko na jesień jest tu. Pepco. Dekoracje domowe, akcesoria kuchenne i ubrania dla całej rodziny. A to wszystko w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny.